Hukum buat filem di Mekah, tak apa kedok. Tengok tujuan apa filem itu? Untuk mendakwahkan orang kepada agama Islam. Harus. Untuk komersial saja, drama-drama untuk cari mana tujuan komersial untuk keuntungan semata-mata. Haram, tak boleh buat gitu. Faham? Kalau di luar daripada Masjidil Haram, tak ada masalah. Neh. Asal filem-filem komersial itu tak ada melanggar batas-batas syarak. Nah. Jadi banyak sangat. Pasal apa dia buat banyak filem Islam? Pasal orang nak ke Islam. Dia ikut trend. Nah, dulu tak ada bank Islam, ada orang duduk sungguh nak ke Islam, buat bank Islam. Ni buat Islam pasal orang nak. Kalau orang tambul lah ke, dah buat pula. Faham? Ni tengok orang jenis buat lagu, buat filem, buat drama, ni tengok trend manusia, betul tak? Ada seorang dua memang niat ni untuk berdakwah. Orang lain kau select gitu lah. Orang trend drama buat Islam lah ke, buat Islam tak? Nah, tukar pegang lapu, kata mah tekok. Nih.